Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, pierwszy dzień maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w nowym unijnym budżecie, dowiaduje się w Brukseli nasza korespondentka. Spłonęło gospodarstwo agroturystyczne w Kruszynianach na Podlasiu. Nikomu nic się nie stało, ale straty szacuje się na 1,5 miliona złotych. Tradycyjnie 1 maja z okazji Święta Pracy będą manifestować przedstawiciele lewicowych ugrupowań związków zawodowych. Wbrew wcześniejszym informacjom nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku. Jak dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli, komisja nie zdecyduje się na znaczne zmniejszenie puli pieniędzy na spójność i rolnictwo. Wydatki mają wynosić odpowiednio 392 miliardy euro i 336 miliardów euro. Tak ustalili szefowie gabinetów komisarzy podczas nocnych negocjacji. Ostateczną decyzję podejmą jutro komisarze, gdy będą zatwierdzać projekt budżetu. Wtedy rozpoczną się negocjacje unijnych krajów, które ostatecznie zdecydują o wysokości wydatków w latach 2021-2027. Uwzględniając inflację i porównując z obecnym unijnym budżetem, cięcia na spójność wyniosą 10%, na rolnictwo 5%. A pierwsze symulacje z ubiegłego tygodnia, o których informowało Polskie Radio, wynosiły kilkanaście procent, czyli nawet o kilkadziesiąt miliardów euro mniej. Teraz może to być około 10 miliardów euro mniej dla Polski, ale to tylko bardzo wstępne wyliczenia, bo ile dokładnie otrzyma Polska, na razie trudno powiedzieć. Nie są znane bowiem wszystkie warunki przyznawania funduszy. Wcześniejsze propozycje były niekorzystne dla Polski. Komisja chciała bowiem, by nie tylko dochód narodowy był kryterium przyznawania funduszy, jak to jest obecnie, ale także bezrobocie, co przekierowywałoby pieniądze do krajów południa Europy. Po interwencji kilku państw komisja wycofała się z tego. Dochód narodowy nadal ma być głównym kryterium, a bezrobocie już nie będzie tak kluczowe, jak proponowano. Ale jak dokładnie będą wyglądały warunki przyznawania funduszy, dowiemy się pod koniec maja, bo wtedy komisja ma je opublikować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa dogaszanie gospodarstwa agroturystycznego Tatarska Jurta w Kruszynianach. Z pożarem, który wybuchł w nocy, walczyło 21 zastępów straży. W chwili wybuchu ognia w budynku byli jego właściciele i kilkunastu turystów. Nikomu nic się nie stało. Wszyscy zdążyli uciec. Spaliła się cała konstrukcja dachowa budynku o wymiarach 25 na 10 metrów i w dalszym ciągu odbywa się dogaszanie, które potrwa co najmniej do południa, informują strażacy. Właścicielka tatarskiej jurty, Dżanetta Bogdanowicz, mówi, że trudno jej uwierzyć w to, co się stało. Poinformowała, że ogień wybuchł, gdy kładli się już spać. Wszystko spłonęło. Nic nie zostało. Stało, dodała Bogdanowicz. Spłonęły ich rzeczy osobiste, tatarskie pamiątki, albumy, stroje, tatarskie buńczuki. Nie są udzielane informacje o ewentualnych przyczynach pożaru. Szacowane straty to 1,5 miliona złotych. Z okazji Święta Pracy na ulicach polskich miast będą manifestować przedstawiciele lewicowych ugrupowań i związków zawodowych. W Warszawie pochód Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbędzie się pod hasłem Polska potrzebuje wyższych płac. Związkowcy i działacze lewicy, m.in. z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, po wiecu przed centralą OPZZ-u przy Kopernika przejdą krakowskim przedmieściem pod kolumnę Zygmunta. Tam związkowcy zaplanowali serię występów na scenie i kolejne wystąpienia działaczy. Wokół sceny zostaną zorganizowane stoiska z poradami prawnymi udzielanymi przez ekspertów z OPZZ i Państwowej Inspekcji Pracy. W stolicy swój marsz organizuje też Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza oraz Polska Partia Socjalistyczna i Porozumienie Socjalistów. W Rzymie centralnym punktem obchodów pierwszomajowych będzie transmitowany przez telewizję wielki koncert na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. W tym roku towarzyszą mu nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Koncert rozpoczyna się o 15, a skończy po północy. Zaśpiewają m.in. rockowa piosenkarka Gianna Nannini, a także brytyjski DJ i kompozytor Fatboy Slim. Przy wejściach wprowadzono detektory metalu i bramki, które zostaną zamknięte, gdy przejdą przez nie 34 tysiące słuchaczy. W związku z koncertem i jutrzejszym meczem Ligi Mistrzów między Romą a Liverpoolem, od wczoraj do czwartku w centrum Rzymu, w sklepach i supermarketach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. W związku ze świętem 1 maja wszystkie włoskie muzea państwowe są czynne, a bilet kosztuje symboliczne 1 euro. W Rzymie otwarte są m.in. Koloseum, galeria w Villa Borghese i wielka wystawa Moneta w kompleksie Ołtarza Ojczyzny na Placu Weneckim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Większy ruch na drogach i większe kontrole. Napotkamy stacjonarne i mobilne punkty kontrolne, motocykle i nieoznakowane radiowozy. O bezpieczeństwo podróżujących dba Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Główny inspektor Alvin Gajadur podkreślał w Polskim Radiu, że wydłużony weekend to czas, gdy kierowcy częściej łamią przepisy. kilkanaście procent więcej naruszeń rejestrujemy podczas takich długich weekendów, kiedy jest ładna pogoda. Są kierowcy, którzy ryzykują, za wszelką cenę chcą jak najszybciej dojechać do celu, a to nie warto. Wyjeżdżając na majówkę, mamy się zrelaksować, a nie podnosić ciśnienie sobie, pasażerom, także innym uczestnikom ruchu drogowego. Każdego dnia długiego weekendu na drogach początku pilnuje 4000 policjantów. Akcja potrwa do 6 maja. To był Serwis Trójki. Pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie i południu także burze, nawet z gradem. Będzie mi towarzyszył porywisty wiatr. Od 17 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow! Łap okazję! Teraz możesz! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę! Taka oferta tylko online! Sprawdź na tmobile.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Co łączy majówkę i stówkę? Odwiedź 2 maja Leroy Merlin i przekonaj się, bo robiąc zakupy za 1000 zł, tylko 2 maja otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Tylko 2 maja 100 zł za każde zakupy o wartości 1000 zł. Tak działa najlepsza oferta na rynku w Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 11. Do południa. Na początek trzeciej, ostatniej przedpołudniowej godziny Janelle Monáe i Prince. Posłuchają Państwo, ja chętnie.

Wracam, Sorry Boys, 103, 23 minuty po 11. Co proszę? Tak, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Park tematyczny, do którego przybywamy, by przeżyć przygodę. To znaczy sytuację fabularną, na przykład w scenerii rodem z Dzikiego Zachodu. Rewolwerowcy, saloon, apacze, szeryf. No tylko, że tak naprawdę wszyscy oni są robotami. To punkt wyjścia dla fabuły jednego z najbardziej intrygujących seriali ostatnich lat, czyli Westworld. Właśnie rusza druga seria, która już teraz po dwóch odcinkach wzbudza wiele pytań o przyszłość ludzkości. No bo wiele wskazuje na to, że już niedługo ważne miejsce na świecie zajmować będzie sztuczna inteligencja. O niej właśnie Jan Niebudek rozmawia z doktorem habilitowanym Piotrem Bilskim, kierownikiem zespołu sztucznej inteligencji w akustyce Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ludzie od bardzo dawna już rozważają możliwość stworzenia tego typu maszyn. Co więcej, trendy rozwojowe technologii obecnie wskazują na to, że jak najbardziej maszyny coraz bardziej pomagają ludzkości, wykonując wiele prostszych prac, no ale cały czas trwają badania nad tym, żeby stworzyć taką maszynę, która nie tylko pomoże posprzątać, ale też będzie miała jakieś życie wewnętrzne. Ta właśnie część, co to oznacza, życie wewnętrzne? No właśnie, żeby to ktoś wiedział, to tak naprawdę jest pytanie, na które nie odpowie informatyk. To jest pytanie, na które może odpowiedzieć zespół informatyków, psychologów, behawiorystów i tak dalej. Być może nawet filozofów. My nie wiemy, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie wiemy, czy wystarczy stworzyć dostatecznie skomplikowany układ i on już nagle zyska świadomość, czy też jest potrzebna, nie wiem, ta iskra Boża, że trzeba duszę w to wprowadzić. Dlatego prowadzone są intensywne badania na świecie na temat właśnie komplikowania tych systemów. Już są doniesienia o tym, że są roboty, których zachowanie wygląda jak zachowanie na przykład 2-letniego dziecka, co byłoby niezłym osiągnięciem, trzeba przyznać. Są doniesienia o tym, że a to robot napisał wiersz, a to skomponował utwór. To też są ciekawe rzeczy, natomiast no, mimo wszystko tak naprawdę nikt nie wie, jak to zrobić, żeby zbudować maszynę, która powie, o rany, ja jestem. To nie jest takie proste i pomimo długich już badań na ten temat, bo to już będzie, no tak można powiedzieć, śmiało z 70 lat to trwa, nadal nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, chociaż optymizm jest znaczny, powiedziałbym, bo no, wielu poważanych ludzi w nauce uważa, że zbudowanie tej świadomej maszyny jest w naszym zasięgu. Pytanie kiedy? No właśnie, jakie problemy mogłaby rozwiązać taka świadoma maszyna? A jakie problemy mogłoby stworzyć pojawienie się takiej maszyny? O, to są bardzo, bardzo szerokie możliwości, jeżeli chodzi o wspomaganie człowieka. No, gdybyśmy mieli prawdziwą taką myślącą maszynę, mogłaby ona towarzyszyć człowiekowi albo wręcz zastępować go w sytuacji, gdzie człowiek dotąd był niezbędny, ale nie mógł przebywać, na przykład ze względu na, nie wiem, bardzo niesprzyjające warunki środowiskowe. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga jest taka, że maszyny są dużo bardziej precyzyjne od ludzi. Jeżeli chodzi o wykonywanie różnych czynności, no to są niezrównane. Teraz gdyby do tego dodać jeszcze samoświadomość, to nagle okaże się, że wiele zawodów, wiele czynności wykonywanych przez człowieka z mniejszą lub większą skutecznością nagle uzyskuje skuteczność prawie 100% albo 100%. Natomiast oczywiście wiąże się z tym wiele potencjalnych zagrożeń. No pierwsze takie najbardziej oczywiste, co pewnie każdy o tym sobie od razu pomyśli, no to jest to, że maszyna uzyska świadomość, uzna człowieka za swojego wroga, którego trzeba koniecznie zabić i przystąpi do mordowania, ponieważ jest skuteczniejsza, szybsza, nie męczy się, jest celniejsza, bardziej wytrwała. Bez trudu go ludzkość zniszczy. No i tutaj trochę mamy taką sytuację w serialu, od którego zaczęła się ta rozmowa i który jest do niej pretekstem. No tak, no to jest to, czego człowiek się najbardziej obawia, bo przecież właśnie w serialu Westworld jest klasyczny bunt maszyn, kiedy roboty zyskują świadomość, kiedy okazuje się, że są one czymś więcej niż tylko dostawcami przyjemności i wrażeń dla gości tego parku rozrywki, a to, co odkrywają na swój temat i na temat ludzi, jest przerażające, można powiedzieć, dlatego, że te maszyny no, de facto były w okrutny sposób wykorzystywane. To był rodzaj takiego niewolnictwa. No i to też jest pewien jeden z dylematów moralnych rozważanych tutaj. Jeżeli stworzymy inteligentną maszynę samoświadomą, czy mamy prawo ją wykorzystywać? Czy ona ma służyć nam? Bo ona może cierpieć na przykład. Otóż to. Czy ona powinna już być osobnym bytem, który będzie miał prawa podobne jak człowiek? Tak jak to ma miejsce w przypadku niektórych zwierząt, które uważamy za właściwie niemal równe nam. Delfiny, szympansy i tak dalej. Gdybyśmy stworzyli maszynę, która miałaby bardziej skomplikowany mózg od nas i jeżeli prawidłowe jest założenie, że wystarczy tworzyć coraz bardziej skomplikowane systemy, no to będziemy mieli superinteligencję, która może nas traktować tak jak my dzisiaj mrówki. Z Piotrem Bilskim, z doktorem Piotrem Bilskim o sztucznej inteligencji rozmawia Jan Niebudek. Wracamy do tej rozmowy za moment, a tak grają roboty w serialu Westworld. Nieładnie, ale tak bez emocji, sztucznie trochę, o sztucznej inteligencji. Ciąg dalszy rozmowy Jana Niebudka z doktorem Piotrem Bilskim. Pytanie też brzmi, kto powinien w takim razie sprawować kontrolę nad tworzeniem takich maszyn? Czy to powinny być rządy? A jeśli tak, to czy wszystkie rządy? No bo skoro niektóre kraje na świecie mogą mieć na przykład broń nuklearną, a inne nie, bo to jest zagrożenie wtedy dla świata, albo czy to mogą być osoby prywatne, na przykład Richard Branson albo Elon Musk? No tak, pierwsza sprawa jest taka, że badania nad zbudowaniem takiej sztucznej inteligencji wymagają ogromnych nakładów finansowych. W związku z tym oczywiście nie da się tego zbudować w garażu. No bo nikt nie ma takiego garażu po prostu. Chyba, że właśnie jest Richardem Bransonem, ale to jest garaż taki wielki, to właściwie będzie hangar, a nie garaż. Kto powinien to kontrolować? No to jest bardzo zasadne pytanie i tutaj nie ma łatwej odpowiedzi. Oczywiście możemy powiedzieć rządy, zakładając, że rządy są dostatecznie kompetentne do tego. No ale przecież rząd to są ludzie wybrani w wyborach, wybrani przez innych ludzi. I teraz kto gwarantuje nam, że do rządu wchodzą ludzie, którzy rozumieją w ogóle o co chodzi? No są ludźmi, którzy mniej więcej rozumieją o co chodzi, są naukowcy, ale czy to znaczy, że naukowcy powinni mieć pełną wolną rękę? No od dawna jest dylemat moralny, który sprowadza się do takiego pytania. Nie czy można coś zrobić, tylko czy należy to zrobić. No i to jest pytanie, które stawiał na przykład Stephen Hawking, który uważał, że badania nad silną sztuczną inteligencją powinny zostać zatrzymane, dlatego że zagrożenie jest zbyt duże. No tak, bo to można już od wielu, wielu lat

Gabakulka ucieka już powoli. My też. Sylwia Hej, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy za 3 przedpołudniowe, wtorkowe, świąteczne godziny. Przed 12 jeszcze powieść trójkowa. Przypomnę, po dzisiejszym następny odcinek dopiero w czwartek. Jutro przerwa. Ja uciekam w las, czego i Państwu życzę. Do usłyszenia. Zostawiam z Johnem Mayerem. Getting over, but not the same it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on, and I'm getting over, I'm getting over. So long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rafał postanowił dokładnie obejrzeć zgliszcza domu Molendowej. Fragment siódmy. Postanowił działać natychmiast, jak zwykle zresztą. Zjadł coś na szybko i pojechał na Zamarstynów. Wiedział z doświadczenia, że na takich uliczkach każdy obcy przechodzień jest uważnie obserwowany zza firanek, przez szpary w okiennicach, ukradkiem, zwłaszcza kiedy przechadza się niby obojętnie i udaje, że na kogoś czeka. Dlatego szybko, zdecydowanie wkroczył do ogródka przed spalonym domkiem, po drodze wyciągając z kieszeni papier, żeby sprawić wrażenie, że ma urzędowe polecenie oględzin. Wszedł do budynku przez otwór po wypalonych drzwiach i zaczął się rozglądać. Z dun Wasyłyszyn naprawiał dymiący komin, więc musiał to robić w kuchni. Po resztkach pieca i kilku walających się po podłogach fajerkach Rafał odgadł, gdzie kiedyś znajdowało się to pomieszczenie. Komin od tej strony był tylko osmolony. Tynk wciąż się trzymał. Policjant udał się do dawnego pokoju, gdzie zachował się jeszcze piec kaflowy. Obejrzał go dokładnie ze wszystkich stron i dostrzegł za nim spory otwór, wykuty w ścianie. Dziura w ścianie odsłaniała przewód kominowy, ale w jednym jego boku, trochę powyżej wyczystki, widniała niewielka wnęka, akurat na jakiś przedmiot. Przeszukał wszystkie pomieszczenia, ale ogień strawił całe wyposażenie, meble, odzież, przedmioty użytkowe. Gdy w ciemnym kącie coś zabłyszczało, pochylił się i podniósł metalowy guzik. Ogień spalił lakier, ale rysunek wyciśnięty w metalu był wyraźny. Trąbka i napis Poczta Polska. Może zgubił go kiedyś listonosz. Huchnął na guzik na szczęście i schował go do kieszeni. Opuścił pogorzelisko i ruszył w stronę przystanku tramwajowego na Zamarstynowskiej. Na rogu stał jakiś niepozorny człowiek i palił papierosa. Gdy król go mijał, ten zapytał od niechcenia: pan z policji? Rafał przystanął. A jeśli? Wiedziałem, nigdy się nie mylę, bo jestem, że tak powiem, drugą stroną medalu, odparł mężczyzna z wyraźnym akcentem z warszawskiej Pragi. Tak myślałem, ale mokrej roboty nigdy nie było. W życiu jestem skromnym doliniarzem. To widać, no i? I ja tu mieszkam, naprzeciw tej spalony. Wtedy usłyszałem wystrzały. To wstałem z wyra i idę kukać za firanie. Słyszał pan wystrzały? Ile? Dwa. I co dalej? Najpierw nic się nie działo i już chciał wracać w kimono, aż tu pokazał się ogień i wtedy oni wybiegli tam na prawo i zniknęli mi z oczu. Oni? Dwóch ich było. Jak wyglądali? Widziałem tylko sylwetki i to przez moment. Następnej nocy też ktoś tam łaził, szperał w zgliszcza. Ludzie to są hieny niestety. Nadjechał tramwaj. Rafał przyjrzał się rozmówcy. Blady, wyglądał na chorego i miał smutną twarz pechowca. Dzięki, powiedział klepiąc go w ramię i wskoczył do ruszającego pojazdu. Stał na otwartej platformie ostatniego wagonu i patrzył na oddalającego się złodziejaszka. Podszedł do niego konduktor. Z przesiadką? Zapytał. Rafał kiwnął głową, odebrał bilet i resztę. To też była osobliwość. Bilety z przesiadką. Było ich dwóch i były dwa wystrzały. Przypomniał sobie słowa złodziejaszka. Postanowił pojechać do pana Fonsia na obiad. Pod koniec obiadu pojawił się pan Fonsio. Wszedł od ulicy uśmiechnięty, uginając się pod ciężarem wielkiej teczki. Postawił ją na stoliku i zaczął wyciągać z niej butelki wina. Trafiłem do Madziarów. Sprzedali mi tuzin butelek Tokaju, ale mogą dostarczyć więcej. Ale kto to teraz będzie zamawiał, szefie? Pan Florian pokiwał sceptycznie głową. Schowamy w piwniczce i poczekamy, aż znowu przyjdą tacy, co zamawiają, bo przyjdą. Pan Florian, wciąż kręcąc głową, poszedł do kuchni, a pan Fonsio rozejrzał się i zapytał cicho. Trafił pan do tego rusznikarza? Trafiłem, odparł Rafał, również zniżając głos. Pomógł panu? Bardzo, ale znów potrzebuję pomocy, dlatego przyszedłem do pana. Przewiduję, że moje zadanie wymaga więcej czasu, lata, mogą być nawet miesiące. Chciałbym przydać się do czegoś organizacji. Za pana pośrednictwem, panie Fąsiu, melduję się do dyspozycji. Właściciel restauracji spojrzał na swojego gościa i powiedział poważnie: przyjmuję pański meldunek i przekażę go wyżej. Proszę oczekiwać odpowiedzi w ciągu kilku najbliższych dni. Czekając na odpowiedź, Rafał postanowił nie wychodzić z domu. Czytał rozmaite książki z chaotycznej biblioteki swojego poprzednika i szukał w nich odpowiedzi na pytanie, kim on był. Księgozbiór nie dawał jednak jasnej charakterystyki jego właściciela. Rozpiętość zainteresowań literackich była bardzo duża. Nie wiadomo, co preferował. Ojca Goriot czy 18 karatów dziewictwa. Podręczniki chemii lepiej by go określały. Czytał je wielokrotnie i robił notatki na marginesach. Może studiował chemię, skoro mówiono o nim naftowiec z Borysławia. Urządzenie garsoniery, meble i obrazy świadczyły o dobrym smaku, ale i o zamożności. Z pewnością to mieszkanie nie należało do typowych stancji studenckich. Choć czy wszyscy studenci są niezamożni? Ci z Borysławia na pewno nie. Pewnego dnia zapukał do drzwi Rafała Ludwik, syn gospodarzy, spokojny, skupiony nastolatek. Przysłała go mama z talerzykiem poziomek, które przyniosła im ich wierna dostawczyni, niejaka Hela z Sokolnik. Nowy lokator zapytał chłopca, czy znał tego poprzednika. Nolka? Znaczy pana Arnolda? Tak, bardzo go lubiłem, odparł Ludwik. Studiował chemię? Wykładał na Politechnice, to profesor. Czyli starszy pan? Nie, młody. Był młodszym profesorem, to znaczy docentem. A czasem tak wariował, jakby miał tyle lat co ja. Lubił się śmiać i rozśmieszać wszystkich. A jak przychodziła ona, to jej śmiech słyszeliśmy w całym domu. Rozgadał się chłopak. Ona to znaczy kto? Miriam, o ta tutaj. Wskazał na postać dziewczyny z dzbanem w centrum ogromnego obrazu, zajmującego całą ścianę salonu. To ona? Mama mówi, że to nie może być przypadek. Że ona musiała pozować do tego obrazu. Była identyczna. A tato powiedział, że może dlatego on kupił ten obraz i tu przywiózł. Te skąpe wiadomości pozwoliły jednak Rafałowi na hipotetyczną rekonstrukcję życia jego poprzednika. Naftowiec, to znaczy pewnie właściciel rafinerii czy kilku szybów, albo tylko spadkobierca wielkiej fortuny, o czym świadczą ślady jego zamożności. To zarekwirowany Bugatti, ten obraz. Na pewno miał swoje zainteresowania, pasję silniejszą od pasji mnożenia majątku. Swoją chemię, skoro poświęcił się pracy dydaktycznej ze skromną pensyjką. No i ona, sporo młodsza od niego, może jego studentka, woził ją tym białym kabrioletem po serpentynach dookoła Parku Stryjskiego. Biały szal w stylu Izadory Duncan furkotał na wietrze, a ona śmiała się z jego żartów i czuła się szczęśliwa. Ubierana u Berty Stark w angielską konfekcję, rozpieszczana tortami i lodami u Zaleskiego, prezentowana z dumą w najlepszych lokalach Lwowa. Jeździli pewnie na wakacje do Truskawca, do Krynicy, do Jastarni. Może planowali ślub? Pewnie było im ze sobą dobrze. Gdzie są teraz? W getcie? Czy uciekli i ukrywają się? Czy żyją? Postanowił odwiedzić wieczorem pana Lolka i wtedy właśnie zastukał pan Taszkę, właściciel domu. Widziałem się dzisiaj ze szwagrem. Powiedział, że ma dla pana wiadomość. Prosił, aby pan zajrzał do niego. Najlepiej dziś wieczorem. A więc dziś wieczorem. Najpierw do pana Fąsia, a potem do pana Lolka. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber.